დედა ცაში იყურებ. იმ დიდი მოგლებს გასახები, რომელიც ის ახალ გამძრე თავსახავს გაუკეთეს. ჩვეულებრივ მამას ჰქონდა სამზარეულოს დიდი კასრი ედგათ, რომელსაც მამა ყოველდღე წყლით ავსებდა. მაგრამ ახლა, როცა ის სამი დღით იყო წასული, ცხადია, წყალი კიდევ დასჭირდებოდათ. ამიტომ მამამ ჭიის სახურავის გასაღები დედას დაუტო. დედამ კი ის სამზარეულოს განჯენის ზედათაროზე დამალა. პირველ დღეს წყლის მოტანა დასჭირვებია. მაგრამ მეორე დღეს წყალი სამზარეულოს კაშში სამჩნევად შეწუტავდა და დედას ჭიისგან გასაენება აუცილებელი შეიქნა. დედამ ორი სათლე აიღო და შეუმჩნევლად გავიდა სახლით. მიდიოდა და თავისთვის ჩუმად იცინოდა. ეს პირველი შემთხვევა იყო, როცა ჭიდან წყლის ამოღება უწევდა. მიუხედავად იმისა, რომ უკვე კარგა ხანია აქ ცხოვრობდა, მამა მუთხრა ერთხელ, როცა სოფლად ქალები თვითონ ეზიდებოდნენ წყალს, მათ სხვანაირი სათლები ჰქონდათ. თურმე დედასაც მოჰქონდა ჭიდან წყალი, როცა პატარა გოგო იყო. მაშინ მამა მაგიდას ხელი დაარტყა და თქვა: წყლის მოტანა ქალის საქმეა, ამიტომ მორჩა ამაზე ლაპარაკი. ამ სიტყვების მერე მამამ მტკიცე ნაბიჯით გაემართა ჭიისკენ და ორი სავსე სათლი მოიტანა. დედამ ხიარულად მიიქნა და ჭურჭეს. როცა ჭას მიადგა, სათლები ძირს დააწყო და დიდი ბოქლუმის გახდა. ესეცას ახლა ჭისთვის სახურავი უნდა აეხედა. სახურავი ძიმე იყო, მაგრამ არც ისეთი, რომ ვერ მოეროდა. თოკი სათლის სახელოს გამოაბა და წაში ჩაუშვა. წყალ მოისმო ქვემოდან წყლისმა. ახლა ცოტა ხანს უნდა დავლედებოდა და მერე თოკი ამოეკაჩი. მართლაც ისე იყო, როგორც მამამ გააფრთხილა, სათლის ამოწევა ძალიან ძნელი აღმოჩნდა. წლის ამოსწია ჭის პირამდე და სანამ ბოლომდე ამოიტანდა. ბლომა წყალი დაიყვარა. ახლა მეორეს უნდა დაშჭიდებოდა. ესეც გაუჭირდა. ყოველ შემთხვევაში, ახლა ორივე სახლში იდგა წყალი. თუმცა ჭურჭელი სავსე არ იყო. ყველაზე ძნელი სავსე უკან მოიტონ. ისიღად არჩენოდა. ჭის სახურავი ჩაიდგნენ და სათლებიც ხელში ჩასდგომოდა გზას სახლისკენ. ერთ პატარა ქვას, რომ მიადგა, სახლს გახედა. ყველანი ფანჯერასთან გამისკრივებული იყვნენ და უყურებდნენ. როგორც ჩანს, ახალგაღვიძებულებს ჯერ კიდევ არ ცეცვათ ტანსაცმელი. ამიტომ ფანჯარიდან მალულად იწვიტებოდნენ. დედა დიდედაც მათთან იდგა. დედა მის გრძელ ნაწლავსა და ცხვირზე დაკოსებულ სატვალებს მოჰკრა თვალი. დედას ბევრჯერ მოუტანია ჭიდან წყალი და ახლა აინტერესებდა მისი შვილი როგორ გაართმევდა თავს ამ საქმეს. თავს ისე მოაჩვენა, ვითომ ვერ უხედა დედას და ბავშვებს. გადაწყვიტა დედა: ალბათ ფიქრობ, რომ წყლის მოტანა ვერ შევძლებთ. მე ავდექი და ახლა საში უმზედო დავიხედე. ვითომ აქ არაფერი, ვითომ კარგი ამინდით ტკბები და ეგ არის, მაგრამ სწორედ ეს არ ეწერა ახლა დედას. რადგან როცა ადამიანი თოვლიან მოპილულ ბილიკზე მიდის, უცევნია წინ იყუროს. და აი, როცა დედა თავი წეული მიაბიჯებდა ფეხებმა იფიქრეს. კომიკური სიტუაცია შეიქმნება. თუ დედას ფეხი დაუცურდებაო და სანამ დედა ამას მიხვდებოდა, უკვე თოვლზე აღმოჩნდა ერთი სათლე ჰაერში ამოტრიალდა და წყალი სულ დაიღუარა. მეორემ კი, როგორც ჩანს, იფიქრა თავი უნდა შეეკავებინა. წაქცევისგან ახტა და მხოლოდ ცოტაოდენი წყალი გადმოყვარა. დედას უკვირდა, რომ რამდენიმე წამ ჩუმად არ გაუნძრეულად იწვა ძიც, მერე კი გონს მოეგო და მიხვდა. თუ ასე იწვებოდა, გაიყინებოდა და უკეთესი იქნებოდა. წამომგარიყო: წამოდექი, რაღაც ვუსტი. შეუძახა საკუთარ თავს. ახლა რაღა დაემართ. ერთი ფეხი არ აძლევდა წამოწევის საშუალებას. მხოლოდ კივილს გრძნობდა და ვერ დგებოდა. ბავშვები სირბილით გამოცვივდნენ სახლით. მარტინს რეტუზის სალიტოტი ეჭირა ხელში, მეორე კი შუა წვიმამდე ჰქონდა აწეული. მას მხოლოდ პერანგი ეცვა, მონა კი საღამურით იყო ზოგ ფეხსაცმლის ჩაწევა მოესწრო, ზოგი ფეხშიშველი მორბოდა. მათ დიდედამ ჰყვებოდა გრძელი ნაწყობის ფრიალით. არა, ნუ მოდიხართ, სთხოვა დედამ ბავშვებს. სამზარეულოში შედით და ჩაიწვით, ჭკვაზე შედით, რა მოგივიდათ. მაგრამ ბავშვები დედას არ მოსცილდნენ, ხელი ჩასჭირდეს და აქეთ იქიდან დაუწყეს ჩაცმა. ამ დროს მოტენი არც მეტი არც ნაკლები ქოთანზე იჯდა. როცა დაინახა სხვები გადბოდნენ, თან წაეღო თავისი პატარა ქოთანი და შუა გულ ეზოში დადგა, რომ თვალყური კარგად აედევნებინ. მათთვის სამურის მილი დედასთან მივიდა და სახე იმდენად ხანს ულოკა დედას, რომ ის სული შეეხუთა. ბოლოს როგორც იქნა, დედა მოახერხა ერთი სიტყვის თქმა: ციგა. მარტინმა ციგა ფარდულიდან გამოიტანა. დედა დააწვინეს და ისე შეიყვანეს სახლში. მარტინი და მარენი ცდილობდნენ შეყვანის დროს დედა გაუმძრეულად დაეკავებინათ. სამზარეულოში ფრთხილი დასვეს კამზე, მაგრამ ახლა დედა მხოლოდ პატარების ყინულ ფეხებზე ფიქრობდა. თითქმის დავიწყდა, რომ ფეხი სტიოდა და ბრძანებებს გასცემდა. პირსახოცები აიღდა, ფეხები გაიწმინდით, მშელი წინდები ჩაიწვით, არაბეს დაგიჯერებთ, სანამ ტანსაცმელს არ ჩაიწვნთ. მე უნდა დამიჯერო, უთხრა დედამ, მე ხომ ჩაცმული ვარ. სულაც არ მიუღო დედამ. ჯერ თმა უნდა შეიკრი. აბა, ერთი ჟირის თმა შეხედე. ამხელა აწნავით რაღაცას წამოედები და მერე ნახე საკუთარ თმაზე, რომ მოსრიალდები. დიახ, დიახ, ყველა მიხვდა, სანამ არ მოწესრიგდებოდნენ. არაფერი გამოვიდოდა, თუმცა იმ დღეს ტყის სახლში არავინ იყო ისეთი, ვინც ჩაცმას დიდ დროს მოანდომებდა.